Royksop i 2013, tak, razem z Royksopem i Jamie Irrepressible, który śpiewał w tym utworze. Żegnaliśmy 2013 rok. Ten utwór pojawił się pod koniec grudnia 2013 roku. A teraz, no niedługo, teraz tak naprawdę już niedługo, mam nadzieję, że to wyjdzie na płycie. Na razie jest zapowiedź trasy koncertowej w 2014, kiedy to Norwegia spotyka się ze Szwecją, a dokładnie Royksop spotyka się z Robin na scenie. Say it. Again Tour 2014. Royksop i Robin zaczynają 13 czerwca w Barcelonie w Hiszpanii i podróżować będą przez Europę. Pojawią się, sprawdzam, gdzie jeszcze tu w Europie? Barcelona, później w Danii i później już lecą do Stanów Zjednoczonych i wracają z powrotem do Europy 18 lipca w Berlinie, a między 7 a 9 sierpnia w Göteborgu w Szwecji. No to będzie niesamowite. Trasa koncertowa kończy się 22 września w Bostonie, bo oni później wracają. Jeszcze Wiedeń po drodze i Nowy Jork, jeszcze będą, Oslo. Naprawdę będzie możliwość zobaczyć ich, jak nie po drugiej stronie Stawu Wielkiego, to gdzieś w Europie. To jest króciusieńki utwór zapowiadający Do It Again Tour, Royksop i Robin. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania po ciemnej stronie mocy też jeden utwór ich wspólny się pojawi, ale to musicie poczekać prawie że do końca tej audycji. Jak było na spotkaniu Massive Attack DJ Set Grand Marshall, czyli Daddy G za dekami? Było nieprawdopodobnie, o tym opowiadać będę za 4 utwory. Thank you. Phenomenon one. This one dedicated to all bad man. Whether you're from Manchester or London, whether you're from Ireland or Bristol, put up on the hat. Phenomenon two. Cyflow and I kill a man a road show. So what brothers on me road deep pro. You don't wanna brush, we'll step on with show. You know what say I throw. Phenomenon three. Put in the ganja and take out the seed. For all of me intelligent people on the roadside, we are smoke weed. Yes indeed, that's what we need. Four. One time we talk, I'm not talking more. Side them boy, I'm kick off them door. Kick off them door, I'm run up with the 4-4. You don't wanna see the 4-4-5. Bust my gun and them not stay alive. Take for your son of mine, take for your wife. And you don't know what's left. Me, I got still, I got stab with knife. Tell them about phenomenon six. Them walk with knife when we walk with dicks. Kill a mommy, I go down some bricks. Down some bricks with a M16. Tell them about phenomenon seven. How much gun be bought for the week seven? Man, don't want to get one out of the seven. Cause you only gonna get 11. Tell them about phenomenon eight. Bust my gunshot boy at the gate. You not really curious early all year. Bad man real, we not fake. Straight. Phenomenon 9, tech with a 9, SW9, tech 9 and a tech 9. Boy them can't this key is fine. If a boy fuck with mine, then I get the 10, max 10, phenomenon 10. Tell them I'm ready now, tell them again, no problem. This gang, this gang, this gang. Me and kill a man boss off the beach gang. This gang, this gang, this gang. Me and kill a man reload the big gang. Yeah. Care, skank pan road, no skank in a care. Care, care, care. Me and killer man love rule in a care. Road, road, road. Gun in a hand, I'm in a war with sword. Sword, sword, sword. Shot in a face like dart in a board. Real. Like two bumble waiting screen. Screen. Screen. Screen. Who can hear them moment I go feel? Oh, say all you don't know me. See me pan the roadside rolling. Like say you feel it can roll in. Me have the machine ready for them. Ready for them. No make me have to stroll in. When the big dog rolling. You don't want to see when one shot start beat. It will be like when dog a eat tribe. Come and stop in the whole lot of them. Tell you the truth, I'm not care about them. Cause when me dump it, dump it, dump it, dump it, dump it, them. Me a go send back dumpy for them. Man, I'm a bad man from a long time. I swear down, you can ask all your people them. Looking at my face, brother man. You don't want to see, man, when me get evil then. Then. Then. Then. You don't want to see me get evil. Evil. Evil, evil, worse, worse, worse. Shot in a face, make it send to the nurse. Worse, worse, worse. Shot in a face, make it send for the nurse. Nurse, nurse, nurse. Doctor can't fix you, send for the earth. Earth. Doctor can't fix you, send to the earth. Black, black, black. Funeral start to the body in a black. Black, black, black. Papa in a suit and mama in a frock. Oh, say all you don't know me. See me pan the roadside rolling. Like say you feel it can roll in. Me have the machine ready for them, ready for them. No make me have to stroll in. When the big dog roll in. You don't want to see when one shot start beat. It will be like when dog a eat try. Thank you. Grand Marshal, czyli Daddy G. 18 grudnia 1959 roku urodzony w Bristolu i tę właśnie muzykę przywiózł ze sobą do Warszawy i do Krakowa i do Sopotu. Podobno w Sopocie było świetnie. Mam nadzieję, że w Krakowie było tak samo jak w Sopocie. W Warszawie, cóż, żeby nie mówić źle, impreza była rewelacyjna, muzycznie wspaniała, dwie sale z muzyką, kilku DJ w sumie na scenach, tych dwóch. No problemem tylko była frekwencja. A no, tak może było maksymalnie 60 osób, jak na bardzo duży klub, w którym to się odbywało w Warszawie. Ale były też plusy tego, że było tak mało osób pod sceną, bo można było stać pod samą sceną, a później bez problemu porozmawiać z Grand Marshalem. Niektórzy robili sobie zdjęcia, niektórzy przynieśli płyty i prosili o podpis i autograf. Mi się udało na moment porozmawiać dosłownie z Marszalem bardzo krótką chwilę, chociaż może dobrze, trochę dłuższą chwilę i to dwukrotnie żeśmy rozmawiali. Z tego, co zostało mi powiedziane trochę po cichu, ale nie do końca, w przyszłym roku nowy album Massive Attack, nie dość tego, w przyszłym roku przyjeżdżają do Polski. Jeżeli wszystko się uda, jesteśmy już w tej chwili w stałym kontakcie, to bardzo prawdopodobne, że Massive Attack zagości tutaj w studiu podczas Ciemnej Strony Mocy w przyszłym roku. Nie wiem, kiedy to będzie, o której porze i czy audycja będzie ze środy na czwartek, czy z soboty na niedzielę, ale tak czy inaczej uprzedziłam, że audycja jest późno w nocy. Zupełnie nie ma problemu, przecież Grand Marshal wyszedł na scenę o godzinie 1:00 i zaczął grać swój set dopiero, więc druga w nocy go zupełnie nie przeraża. Najważniejsze, że będzie nowy, wspaniały album. Rozmawialiśmy też moment o Battle Box. Też będą nowe utwory, jeśli chodzi o ten odłam Massive Attack. Co było śliczne, wspomniałam o koncercie, który był w sali kongresowej w 1997 roku. Myśmy się wtedy spotkali po raz pierwszy. Zdjęcie jest zresztą w książce 33 audycje programu trzeciego. I on pamiętał to spotkanie i pamiętał naszą rozmowę. To było jeszcze za moich czasów Jazz Radia, czyli bardzo dawno temu. I powiedział, że absolutnie przyjedzie i możliwe nawet, że koncert będzie w Warszawie, a może nawet będzie trasa koncertowa. No jeżeli tylko jakieś newsy będę mieć, to już z pierwszej ręki, to oczywiście przekażę. W 14:30 na trójkowym zegarze Dillon. No chyba trzeba wrócić do tego nowego albumu. growing beneath the canopy of stars, spreading branches towards the blue, following trails of truth. When they touch and interlock, light shafts expose their thoughts, spreading branches towards the blue, following trails. Change of direction, carelessly.

Szeleścimy kartkami. Dylan The Unknown. Przepiękny nowy album, a to tylko 4 utwory. Jeżeli ktoś by chciał przesłuchać więcej, to proszę sięgnąć po ten album, bo naprawdę warto on. The Unknown. I to słychać, ale ostrzegam lojalnie. On jest zupełnie inny niż ten poprzedni. Nowa Skuba, Kwadrans do trzeciej. Czas na przytulanie. Dobrze, dobrze, tak, tak, niech idzie, niech idzie. 9 minut do godziny trzeciej. Czas na przytulanie po ciemnej stronie mocy. Thank you.